night for me and you, my part-time lover. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην δεκαετία του 80. Και το 1985, όταν έβγαλε αυτό το νούμερο 1 τραγούδι, ο Stevie Wonder είχε ήδη μια καριέρα απίθανη και ήταν μόλις τότε 35 ετών. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950 και είναι μόλις 65 ετών, ενώ η καριέρα του έχει αρχίσει εδώ και 50 χρόνια και περισσότερο. Ελάχιστοι είναι καλλιτέχνες που μπορούν να συγκριθούν μαζί του. Στα 40 καλύτερα άλμπουμ που βγάλαμε για τα 40 χρόνια της εκπομπής από τις 4 στις 5, που συμπληρώθηκαν φέτος, χωρίς να μεταδίδονται στην ΕΡΤ, αφού είναι ΕΡΤ, τώρα θα ξαναγίνει ΕΡΤ και θα δούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα εκεί, έχουμε νούμερο ένα άλμπουμ, ένα από τα δικά του αριστουργήματα. Λοιπόν, ο Stevie Wonder έχει σήμερα γενέθλια, γι' αυτό διαλέξαμε ένα τραγούδι της δεκαετίας του 80. Το βράδυ στο Βήμα FM που θα αναμεταδοθεί η εκπομπή έχουμε και άλλα τραγούδια, μια και θα υπάρχουν πολλές διαφημίσεις του Stevie Wonder για όσους ακούν το βράδυ τις εκπομπές και από το διαδίκτυο. Και τι άλλο, α ναι, και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε έναν καλό μας φίλο που τον ξέρετε όλοι, που μου έλεγε πάντοτε ότι έχω γενέθλια την ίδια μέρα με τον Stevie Wonder, τον Γιώργο Παπαστεφάνου. Thank you. εταιρεία που έκανε διάσημο τον Stevie Wonder, η Motown, μέσα στη σύνθεση του τραγουδιού αυτού των Jam. Το τραγούδι είναι βασισμένο στον ήχο της Motown της δεκαετίας του 60. Αρχίσαμε λοιπόν με Jam, αφού ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με το καινούργιο του Paul Weller. Να μην πούμε πάλι όλα αυτά τα φοβερά που λέμε για τον Paul Weller. Η Jam ήταν το πρώτο συγκρότημά του, μικρό παιδάκι τότε. Έβγαλε σειρά καταπληκτικών τραγουδιών από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μέχρι το 82-83. Ακούσαμε από το άλμπουμ The Gift του 82 το Town Called Malice, νούμερο 1 στη Βρετανία το τραγούδι αυτό, βασισμένο σε ένα βιβλίο του Neville Shute του 1950, που αργότερα το 56 γίνει και ταινία, A Town Like Alice ήταν η ταινία, με την Virginia McKenna το φιλμ αυτό, και ο τύπος που λέγεται Paul Weller δεκαετίες αργότερα, το 82, εμπνεύστηκε από αυτό το έργο, από αυτό, ναι, το έργο, βασικά όχι την ταινία, το έργο του Neville Shute. People might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see the same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear textbooks for atomic rights, and the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got some going underground. Going underground. What if the brass bands play a big stack to pound? Going underground. Some pleasure out of hate me. I've had enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies wash you down and their promises rust. You see, killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give up, the society wants. I'm going underground. Play up, we start to pound, going underground. So let the boys all sing, or let the boys all shout for tomorrow. La la la la, la la la la. We're talking and talking till my head explodes. I turn on the news and my body froze. Spraying cheap on my TV screen, but this boy shout. Ακούσαμε το Going Underground, ένα τραγούδι των Jam από τα πολλά που έβγαλαν καταπληκτικά singles εκείνη την εποχή. Νούμερο ένα και το τραγούδι που ακούσαμε, Going Underground, ήταν 1980. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, το τραγούδι που έκλεισε την καριέρα των Jam, το Beat Surrender. Beat Surrender. Come on, Beat Surrender ήταν το τελευταίο τραγούδι των Jam το φθινόπωρο του 1982. Παρουσιάζουμε Jam και Style Council με αφορμή την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Paul Weller που ακούσατε στο πρώτο μέρος. Τότε στον δίσκο 45 στροφών, δεν υπήρχε CD ακόμα, μόλις έβγαινε, στο δίσκο λοιπόν 45 στροφών και στο 12 έδειχνε την αγάπη του προς την soul μουσική ο Paul Weller, διασκευάζοντας μαζί με τους Jam τα τραγούδια των Cy Lights Stone Out of My Mind, του Curtis Mayfield Move On Up και του Edwin Starr War. Αυτό το επαναλαμβάνω συνέχεια και ιδιαίτερα και στον καιρό μας και παλιότερα, το πόσο συνδεδεμένη είναι η soul με το rock και με άλλες μουσικές, γιατί υπήρχε πάντα ένα στίχος που έλεγε εμείς ακούμε rock και δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνουν οι μαύροι. Όλοι αυτοί οι λευκοί και ο Paul Weller στους μαύρους βασίστηκαν. Και αυτό είναι το πρώτο τραγούδι των Style Council με διαφορετικό στυλ, το ντουέτο του Paul Weller. The streets that mean nothing to you. You believe you're above it, and I don't really blame you. Maybe that's why you speak like a child. The things you're saying, like I'm so free and so wild. And I believe it when you look in my eyes. You offer me life, but never. It's probably true, but at least there's a lecture. I really like it when you speak like a child. The crazy sayings like I'm so being so wild. You have to make a bargain with me now. I promise that you won't change somehow. I will always try to feel the same. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Style Council, δηλαδή του Paul Weller και του Mick Talbot. Ο ένας από τους Jam και ο άλλος από ένα συγκρότημα που δεν είχε πολύ μεγάλη απήχηση, αλλά είναι σημαντικό και αυτό το group, τους Merton Parkas. Στο τραγούδι που ακούσαμε, Speak Like a Child, συμμετέχει και η προστατευόμενη του Paul Weller τότε, η Tracy Young. Σύνδεση δική του το Speak Like a Child, σύνδεση δική του και η μεγάλη επιτυχία του από το 1984, αυτό που θα ακούσετε τώρα. Ήταν στο άλμπουμ του 84 των Style Council, Café Bleu. Αλλάζουμε ύφος και πάμε σε δύο καλλιτέχνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σπουδαίους αντιπροσώπους της μαύρης μουσικής της δεκαετίας 70-80. Το συγκρότημα που θα ακούσουμε είχε φτιαχτεί από το 64, αλλά οι επιτυχίες ήρθαν αργότερα. Ξεκίνησαν σαν jazz soul συγκρότημα από το Jersey City του New Jersey και εξελίχθηκαν σε ένα από τα δημοφιλέστερα funk και disco group την εποχή της disco στο εκεί το 70 τόσο και μετά στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 και νούμερο ένα για τους Kool & The Gang. Celebration. Την ίδια εποχή ένας φοβερός καλλιτέχνης από τον χώρο του Soul Funk βγάζει το Super Freak και σας θυμίζω για μία ακόμη φορά ότι ξεκίνησε μαζί με τον Neil Young και έπαιζαν στο ίδιο συγκρότημα στον Καναδά πριν γίνει κάτοικος της Motown. Girls are super freak. I really love to chase her. Εδώ τον ακούσατε να λέει Temptations Sing. Και πράγματι είναι ένας από τους Temptations, ο Meryl Franklin που κάνει τα φωνητικά, ο μπάσος των Temptations και θείος του Rick James. Σε τραγούδια σαν και αυτό που ακούσατε και σαν και αυτό που έρχεται τώρα αμέσως στηρίχτηκε το καινούριο, η μεγάλη επιτυχία που ακούμε το 2015. Αυτοί οι τύποι που ακούτε παίρνουν ήδη εισοδήματα 20% από τις πωλήσεις του Uptown Funk. Δεν είναι άλλοι από τους Gap Band και το You Dropped a Bomb on Me 1982. Ποιος θα πίστευε ο παδός του ροκ το 1980, όταν ήταν επιτυχία αυτό το τραγούδι της, ότι 34 χρόνια μετά αυτή η τραγουδίστρια θα ήταν επικεφαλής στο Glastonbury. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. To watch him shatter, you're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Nine to Five, με την Dolly Parton από την ομώνυμη ταινία που έπεσε, μια πολύ καλή κωμωδία της χρονιάς εκείνης. Η Dolly Parton που ήταν και η πρώτη επιλογή του Peter Gabriel για να τραγουδήσει μαζί του το Don't Give Up. Τώρα, κλείνουμε σήμερα με ένα τραγούδι που οι Queen το εμπνεύστηκαν από τους Chic και την μεγάλη επιτυχία τους τότε, Good Times. Θα καταλάβατε βέβαια ότι πρόκειται για το Another One Bites the Dust. another one bites the dust. Hey!